No to po trzecie, tutaj w programie trzecim, jak słychać, konkretna deklaracja, zostanę przy tobie. Zespół Karmakoma, założycielem Piotr Łukaszewski, wcześniej zespół Ira między innymi. Tutaj trochę inny klimat do rockowego brzmienia, dołożony jakby element trip-hopowy. To za moment będzie jeszcze lepiej słychać. Zostanę przy tobie, to z pierwszej płyty. W sumie wydali dwie, działali niemal 5 lat, no i grupa została rozwiązana. Później Piotr założył Ptaki i te już z męskim głosem Sebastiana Makowskiego przylecą do nas za 5 minut. Na razie drugi singiel Karmakomy z debiutanckiej płyty. Jeden dzień, jedna noc.

nothing in life is free. Are you looking this way? Surely this can't be. I know that you ain't like the other. March to a different beat, babe, banging a different drum. I think I told you before that they don't own me. I think I told you before that they don't. Games, I am nobody's fool. Yeah, I know how it feels. I broke those rules. Are you walking with me, or are you running with them? They don't own me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the clown. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Ooh, I don't wanna know your secrets. Ooh, they lie heavy on my. Polskie Radio również nocą. Jak słychać? Dobrze się słucha. 25 minut do czwartej. Przyjaźni się mocno z Noelem Gallagherem i Chrisem Martinem, czyli kolejny Oasis Coldplay. Z Oasis w ramach Wielkiego Piękna to poromansujemy sobie do usznie za tydzień. Może także przypomnę piosenki Richarda z grupą The Verve. Tymczasem jeszcze raz, On Solo, czyli Richard Ashcroft i kolejny przykład, że miał, no i bez wątpienia nadal ma dar pisania tych ładnych piosenek, w których podstawą jest melodia, to wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe. W trójce teraz Chuck the Meaning. I don't know who I am.

nikt nie kłamie tak jak my. Kaśka Sochacka, 11 minut do czwartej. Zaledwie to jeszcze jedna piosenka z obrazem z cyklu pod hasłem, że w doskonałej fotografii chodzi o głębię uczucia, a nie o głębię ostrości. Proszę o tym pamiętać, robiąc zdjęcia. Tomka Makowieckiego takie zdjęcie ma już 17 lat. Płyta została wydana dokładnie 22 października 2007 roku. Ostatnie wspólne zdjęcie. Drżysz chyba lekko, drżysz ja coś nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzie. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie. praca nasza. I będzie czwarta w ramach Wielkiego Piękna. Jeszcze tych dwoje, czyli Beata Tyszkiewicz i Tomek Makowiecki ponownie. Grażyna Oczkowska zostaje, by tutaj wspierać realizacyjnie Radka Nałęcza od czwartej w Trójce. Tradycyjnie coś mi świta. No to ja już pięknie dziękuję. Michał Żołądkowski, do usłyszenia. Że to, że minął czas. Jeśli masz w sobie piękno,